Peggy Lee, ze wil gaan slapen, maar dat is natuurlijk veel te vroeg. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 10 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, nachtburgemeester Leo Kwak over Delft Blues. Tino Mijn van gemeente NL heeft ideeën voor meer woonruimte. En kunstenaar-muzikant Mirjam Bomert over de tentoonstelling Stel je voor in Schiedam. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. I remember the Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Het nieuwe album van Selena Gomez heet I Said I Loved You First. Je hoorde Ojos Tristes. En daarvoor Thomas Dolby en A Jealous Thing Called Love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Leo Kwak is nachtburgemeester van Delft. En hij laat nu na 25 edities het Delft Blues Festival vol vertrouwen achter zich. Hij is bij Herman de Bruin. Leo, welkom. Welkom. Ja. Heb je ook zo'n mooie ketting? Als nachtburgemeester. Die heb ik wel gekregen. Ja. Hij is een beetje zwaar om al een net lang de hele avond. Ja, want jij gaat regelmatig op stap om allerlei evenementen in Delft te bezoeken. Hè? Ja, ik heb een hoffotograaf, noemen we altijd. We noemen ons Steven van Waldorf. Mm-hmm. Qua leeftijd komt het aardig uit. Maar, ja. Want we zijn natuurlijk af en toe de oudste twee die binnen zijn bij feestjes. Ja, ja. Maar ja. We gaan natuurlijk heel veel dingen doen. Leuke dingen gelukkig allemaal. Ja. Je doet als nachtburgemeester dat soort dingen allemaal. Feesten bezoeken, evenementen, carnaval waarschijnlijk. Dat carnaval ook heel veel. Het is een beetje verwaterd na die corona. Ja. Jammer, kijk, ik heb natuurlijk zelf met Vincent, zijn we twee eigenaren geweest van de Chaise en de Oude Jan. Ja. Dus uiteindelijk is het toen, omdat je natuurlijk al veel evenementen deed bij de Oude Jan en zo. Dus bij beachvoetbal. En we hebben natuurlijk dat Indo Rock gedaan. We hebben Smartlappen Festival. Van alles en nog beachvoetbal, van alles en nog wat. Zo doen zijn er gevraagd of ik ook nachtburgemeester zou willen. En hoe lang doe je dat nu al? Dat is 14 jaar. 14 jaar? Ja. En ja, bij ja. Nacht en Ontij noemde ik in het begin. Dat is het dat stuk is niet, wat je elke maand het is wel van toepassing, was ik maar niet 7 dagen in de week in ieder geval. Nee, maar je schrijft af en toe over wat je allemaal meegemaakt hebt. Er is er 3 keer in de week ga ik hem een verhaaltje vertellen wat ik meegemaakt heb. Ja. Maar ik heb wel gezien, ik moet af en toe oppassen dat ik dat niet met de politiek ga bemoeien. Want dan krijg ik heel veel kritiek op. Je mag het wel zeggen. Maar je moet maar niet in de krant, dat is het probleem. Nee. Heb je wel contact met de dagburgemeester dan? Ja, maar ja, dus, ik wil niet dat die andere burgemeesters vervelend waren. Hè. Maar qua contact is Marja natuurlijk wel een hele goede burgemeester. Ja, dat weten we allemaal natuurlijk. Ja. Daar hebben we het in Delft vaak over. Ze gaat stoppen? Helaas wel, ja. Dus dit jaar voor het laatst, hè? In september is het laatst. Gaat de nachtburgemeester dan gelijk mee of blijft hij nog even hangen? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben nu een paar weken geleden 78 geworden. Ja. Maar ik doe zolang het... Ja, ik vind het eigenlijk nog wel leuk. Je zit uit de wikken en te wegen, weet je wel. Ja. Wel zo doen, niet zo doen, maar ja. Op een gegeven moment, het moet wel zo zijn dat ik het nog bij kan houden. Weet je, als het op een gegeven moment, als je nergens geen zin meer hebt, dan moet je ermee kappen. Nee, het moet wel leuk blijven, want het is gewoon een vrijwilligersfunctie, toch? En een hoop mensen die waarderen het nog steeds. En af en toe krijgen we natuurlijk een uitnodiging voor een prijsuitreiking. Of ergens een babbeltje te maken, of een startschot lossen. Ja. Dus het is op zich nog te leuk. Om te stoppen. Ja, ik snap het helemaal. Maar we hebben het over de horeca, maar jij bent niet in de horeca begonnen. Andere beroep, toch? Ik ga het heel langzaam zeggen. Ik heb vroeger altijd bij de groenteboer gestaan, Mart. Ja. Allemaal diploma's gehaald. Ik heb van de ambachtsschool allemaal diploma's gehaald. Lars, Bemetel en al die handel heb ik bij Calvé. Ik ben een paar jaar monteur geweest. Ook nog? In mijn diensttijd heb ik groente- en fruitdiploma gehaald. Dan heb ik bij de Gruiter als chef groentechef gestaan. Bij de Centra als groentechef. Toen later ben ik voor mezelf begonnen met een supermarkt incidentencomplex. Ja. Toen heb ik een 14 jaar een groentezaak gehad. En ik ben met mijn 50ste samen met mijn zoon. Die werkte bij Martin Air, maar die was het zat. Om elke keer als ze 12 uur, 14 uur te benen hadden gestaan. Ja. Naar huis te rijden. Toen kwam dat ons op pad. Nou, dan zit er Vincent Joel. Laat mij dan nog één keer een uitdaging gaan. Ja, andere afslag nemen en horeca in. En toen was ik 50, ben ik de horeca aangegaan. Ja. Maar dat is wel een hele omslag, toch? Ja, anders ging ik 4 uur mijn mandje uit. Nou ga ik om 5 uur naar bed. Dus dat was een hele omslag. Ja, je was 's ochtends vroeg op vanwege de groenten die je bij de veiling moest halen. Ja, en snijden en dan toezonder meer. En voor de laatste klant weg was in die café, was het weer nachtwerk. Ja, dat was ook 5-6 uur. Ja. Nou, dat is wel een heel verschil ineens, hè? Ja. Maar ik heb het overleefd, dat te zien. Hè? Ben je goed doorheen gekomen, ja, in ieder geval, ja. En nu nog steeds nachtburgemeester in Delft en ook bezig met het Blues Festival. Maar dat hebben we allemaal alweer achter de rug als we dit uit gaan zenden. Dus wat dat betreft wensen we je van alles toe en al het goede. En nog lang nachtburgemeester zijn van Delft. Ja, en ik hoop dat het weer een succes wordt, dat Blues Festival. En zeker met de aandacht vind ik het toch wel mooi dat het allemaal iedereen toch waardeert. We wachten het rustig af en de nachtburgemeester van Delft gaat zolang die kan gewoon door. Ja. Leo Kwak, dank voor het gesprek. En dank voor de aandacht in ieder geval, daar zijn we zeer blij mee. Graag gedaan en heel veel plezier tijdens de nachtburgemeester zijn en Delft helemaal 's nachts bijhouden. Ja, dat gaan we proberen. Dank je wel. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine dans

real. You're not pretending. Let's make a deal. Cause my heart's depending on you. Oh, baby. I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye. Altijd herkenbaar, Tina Turner en I Don't Wanna Lose You. En daarvoor Gilbert Bécaud uit een ver verleden, 1967, L'importance, c'est la rose. Zometeen, Tino Mijn van Gemeenten NL. Hij heeft ideeën voor meer woonruimte. Na Steely Dan en Dirty Work. Er werden mooie dingen gemaakt in de jaren 70, zoals deze van Steely Dan, Dirty Work was dat. Ons volgende onderwerp, met optoppen, sloop, Renovatie en ombouw, meer woonplekken creëren. Dat is het idee van Tino Meijn, algemeen directeur van gemeente NL. Hij is bij Herman de Bruin. Timo, welkom. Wat bedoel je daarmee? Ja, goeie vraag, goeie vraag. Ja, waar mijn briefje vooral over ging, dat is... Er is echt een enorm tekort aan woningen in Nederland. Niet alleen aan woningen, maar ook plekken waar mensen zich thuis voelen. Dat is echt tekort. Nou, wordt wel berekend op zo'n miljoen. Nou, wat gebeurt er nu de afgelopen jaren? We gaan bouwen, we gaan meer bouwen. Ja. Weilanden moeten weg, moet allemaal in het groen, moet bos weg. En het gebeurt allemaal niet. Dus zeg maar, oud-minister Hugo de Jonge, die zei 100.000 woningen per jaar. Ja. Als er 40 zijn, is te veel. Als 40 zijn, is te veel. Ja, dat valt altijd tegen, want er is van alles wat... dat er een of ander beestje loopt, dan gaat het weer niet door. Beestjes, omwonenden, vergunningverlening, de bouwkosten die stijgen. Er is tekort aan personeel, de infrastructuur is er nog niet. Weet je, duizend redenen. Ja. Continu, en dat maar voor dat hele kleine plukje. Hè. Er zijn iets van 7 miljoen woningen in Nederland. En voor het hele kleine plukje, die 100.000, het stelt ze wat niks voor. Je zou zeggen... Nou ja, je mag het haast niet zeggen, maar je zou haast zeggen... als je een dag doorwerkt, dan staat het er. Ja. Maar het moet allemaal op plekken komen waar het niet mag of niet wil. Dus ik zat nog eens te kijken, want ongeveer 13% van Nederland is bebouwd. 87% niet, hè? Dus het is ontzettend veel ruimte. Ja, we hebben nog heel veel ruimte. Als mensen in Drenthe komen, denken ze, zo, hier is ruimte. Maar ja, daar wil niemand wonen. Dat. En je hebt, dus locatie is belangrijk... Hoort ook een stukje IJsselmeer bij bijvoorbeeld. Ja, daar kun je niet zomaar een woning neerzetten. Snap ik ook. Drijvende woningen? Ja, kan dat. Zeker. Ja. Zeker voor de toekomst. En je hebt weilanden bijvoorbeeld. Nou ja, bekende problematiek met boeren. Die willen niet weg. Die zeggen, ja, dat is mijn bedrijf. Ik ga hier niet weg. Maar eigenlijk moet je kijken van... Als er al zoveel staat, kun je daar dan niet wat mee? Weet je, mijn eigen moeder die woont in een veel te groot huis. Ja. Ze zegt, ja, ik voel me hier eigenlijk niet prettig in mijn eigen huis. Want het is te groot. Mijn vader overleden, wij uit huis. Ik zou wel kleiner willen. Maar ja, wat gebeurt er dan? Dan wordt er een appartement aangeboden voor €900 of zo per maand. En wat zeggen ouderen dan? Ja, maar sorry, ik heb de hypotheek afbetaald. En dan ik kom woon ik in hier een voor niks. Ja. Tweekamerappartement of zo, veel te klein. Dus dat gaat niet helemaal gebeuren. Nou, er zijn er een paar ontwikkelingen. En volgens mij is het ministerie is nu eindelijk ook zover. Bij gemeenten zie je die ontwikkeling al. Bij dat stuk waar nu gebouwen staan, daar gebeurt het de komende tijd zoveel. Dus zeg maar mensen die een te groot huis wonen, vinden ze zelf. Of in havensteden, bijvoorbeeld in Rotterdam. Die coöperatie die noemt het meer voordeuren creëren. Gewoon een woning, als mensen weggaan, splitsen in twee. Bestaand gebouw. Ja. Heb je twee woningen in plaats van één? Ja, dan heb je twee woningen. Wat er ook gebeurt, en dat kan zeker als je al een beetje hoogbouw hebt. Eigenlijk alles wat 2-3 verdiepingen is, kan een laagje op. Maar er gebeurt wat interessanters. En dat is, op dit moment staat 39 miljoen vierkante meter vastgoed staat leeg. Nu. Ja. Nu al. Kantoorgebouwen en zo. Van alles. Ja. Het zijn mensen die uit hun woning vertrokken zijn. En pas maanden later komt er iemand in. Het zijn bedrijfsgebouwen. Het zijn panden die over een tijd afgebroken worden. Het zijn dingen die niet verhuurd of niet verkocht worden. Noem maar. Het is echt heel veel. Want als je dat omrekent, dan kun je daar 750.000 mensen huisvesten. Kijk, dat is nog eens een getalletje. Dat is veel, hè? Ja, dat is heel veel, ja. En als gemeenten NL hebben jullie dat ook een beetje... Die boodschap dragen jullie ook uit, begrijp ik? Ja, we hebben hem opgehaald. Het is niet onze boodschap. We hebben hem opgehaald en dit is wat er nu gebeurt. Ja, en je hebt gezegd, daar kan je heel praktisch mee aan de slag gaan. Ja, eigenlijk is er ruimte voor 1,5 miljoen woningen. Ja, dat zeg je, ja. Ja, als je doorrekent. En natuurlijk, in de praktijk zal het net ietsjes anders gaan. Dat weten we ook wel. Maar... Ja, oké. Okay, maar nou ja, laat het er iets minder worden. Maar het is nog een substantieel aantal. Yep. Zeker. Yep. Dan hebben we het over volkshuisvesting. Ja. Er zit een minister, Mona Keizer. Ja. Heb je die al gebeld? Nee, dat is zelf ook wel. Het is wel grappig hoor, want wij waren ermee bezig, zeg maar ook met alle leden. En we kijken waar zijn gemeenten zo mee bezig. Die zitten hier heel erg op. Ministerie hebben ze die boodschap wel opgepakt, dat merk je. Dat is in ieder geval de boodschap die je uitgestraald hebt. En dat is mooi om dat ook weer bij elkaar te horen allemaal. Tino Meijn, algemeen directeur van gemeenten NL, om de gemeente te adviseren. En dat is zeker voor de woningbouw heel belangrijk. Dank je wel voor het gesprek. Halloween, het vroest van mij, dat hebben ze voorspeld. Halloween en elk geluid, dat gaan over het veld. Smeerges hangt het liergelicht over een laie land. Het harde, wit bevroren land, hier is veel meer aan de hand. De werpte na met zinne grote mond. De regen heet geen schien van kans op de verstorven grond. Soms kuurt er een regenboog, soms ruikt het er verbrand. Soms dan denkt de bijzijn, er is veel meer aan de hand. In de verte maakt een hemel zijn gebaar. Elk café en elk hoes groepen mensen bij elkaar. In het donker schijnt de sterrenhemel boven het verstaan. Boven het luie land is veel meer aan de hand. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taking just wanna try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know the first cut is the deepest. Baby, I know the first cut is the deepest. And when it comes to being lucky, he's cursed. When it comes to loving me, he's worst. still want you by my side, just to help me dry the tears that I've cried. But I'm sure gonna give you a try, 'cause if you wanna try to love again, try. Baby, I'll try to love again, but I know, oh, first cut is the deepest. Baby, I know the first cut is the deepest. And when it comes to being lucky, he's cursed. And when it comes to loving me, he's worst. I'm sure gonna give you a try, 'cause if you wanna try to love again, baby, I'll try to love again, but I know, oh, the first cut is the deepest, baby. God is the deepest, and when it comes to being lucky, he's cursed. When it comes to loving me, he's worst. Sheryl Crow, helemaal akoestisch, The First Cut is the Deepest. En daarvoor Roland Heijzen en Goud. Zometeen Mirjam Bomert over de tentoonstelling Stel Je Voor in Schiedam. Na Seals and Crofts en King of Nothing. When I was 17, I dreamed of being king and having everything. That was long ago, and dreams did not unfold, so I'm still the king of nothing. When I was 17, I dreamed I gave a ring to a pretty queen. Was slumber's fault, for I have no love at all, and I'm still the king of nothing. If I could rule, I'd dance my cares away, find romance every day. I wouldn't have to listen to this poor fool say I'm the king. Listen to this poor fool say I'm the king. Een lekkere deun van Seals of Crofts, King of Nothing was dat, uit 1974. Ons volgende onderwerp. Kunst Werkt houdt tot en met 27 april in Art Center Schiedam de tentoonstelling Stel je voor, met het werk van 34 kunstenaars. Kunstenaar-muzikant Mirjam Bomert is bij Herman de Bruin. Mirjam, welkom. Ja, fijn, dankjewel. Autodidact, kunstenaar en muzikant. Ja, klopt. Van veel markten thuis. Ja, klopt. Maar stel je voor, waar gaat dat over? Nou, het is eigenlijk letterlijk stel je voor. Er is aan de kunstenaars van de Stichting Kunst Werkt gevraagd. Wil je meedoen met een groepsexpositie? Sinds een jaar of twee doen we dat ergens in het jaar. Dat alle exposanten worden uitgenodigd. En dit keer was dus het thema. Stel je letterlijk voor, laat zien wie je bent, wat voor soort werk maak je, hoe en waarom en laat dat zien. Dus er zijn 34 mensen, die kunstenaars, die een werk hebben ingeleverd. Dat klopt, één of meerdere werken. Of meerdere. Dus het wordt een. Ik was er maandag even met inleveren van mijn werk. En we gokken dat er ongeveer 100 werken zijn. Dus het wordt een hele klus om dat netjes en goed en mooi bij elkaar te krijgen. Ja, en ook nog allerlei verschillende, want elke kunstenaar maakt toch zijn eigen werk. Zeker. En zijn eigen ideeën. Ja, zeker weten. Veel werk voor aan de muur, maar ook ruimtelijk werk. Ik heb iets gezien wat op de grond komt te liggen. Iets wat in de lucht komt te hangen. Oh. Dus er zijn hele diverse werken. Ja, dan is het ook leuk om naar te kijken. Absoluut. Al die dingen, dat is heel verrassend dus eigenlijk. Absoluut, ja. Het is heel verrassend. Ja. Ja. En ik heb zelf iets gemaakt op stof wat dan wat hangt. En de enige restrictie was dat er werd gezegd van ja, je hebt ongeveer 1,5 meter. Ja. Dan krijg je ook heel verschillende invalshoeken dus, klopt. Zeiden we al. Klopt, ja. Want iedere kunstenaar is anders. Is dat spannend? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, zeker. Maar dat is juist wel bijzonder om te zien. En ik vind het altijd zo'n expositie is voor mij ook weer een uitdaging om weer iets nieuws te maken. En er hangen ook andere werken die wel in lijsten zitten. Ja. En wat ik zei, er is ook werk wat op de grond ligt. Het is heel divers. En dat maakt het juist zo leuk. En ook elke keer weer bijzonder en de moeite waard om te gaan kijken. Want exposities die langer hangen, dan kun je er minder per jaar organiseren. En we hebben er gewoon elke maand eigenlijk wel één. Dus je kunt elke maand weer iets nieuws zien. Ja, want deze is tot eind van de maand, ja, van de maand april te zien, hè? Ja, ja, klopt. Ja. Gewoon dagelijks of? Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En dan tussen 1 en 5. Bij Kunst Werkt. Dat klopt. In het Art Center in Schiedam aan de Lange Nieuwstraat. Helemaal. Ja. Prachtig pand, of gaat dat nog iets aan gebeuren? Ja, zeker hoor. Nee, in vergelijking met waar we eerst zaten, aan de Boterstraat, is dit wel echt een goede verbetering. Ja, absoluut. En ook groot genoeg om dat allemaal te exposeren. Oh ja hoor. Ja. Ja, je zei net, het is heel hoog, dus dat is een voordeel, denk ik. Ja, dat wordt eigenlijk niet zo heel erg vaak gebruikt. Nee, want als je een schilderij 3 meter hoog hangt, dan zie je het niet meer. Dan nee, moet je er weer een verrekijker bij hangen. Ja, ja, maar misschien dat er in de toekomst bijvoorbeeld nog wel textiele installaties. Die mogelijkheid is er in ieder geval. Die mogelijkheid is er. En dit keer, het is dus ook elke keer een andere curator van de exposities. En dit keer was het Fridi Kloen, de Maassluisse kunstenares. En zij gaat dat samen met Pim van Halem in goede banen leiden. Ja, en drukt ze dan ook een stempel op de expositie? Of? Dat denk ik niet, want zij weet dat het gaat om de werken. En dan is het niet degene die de expositie maakt, maar het geheel is het belangrijkste. Ja, ja. En ik denk dat zij daar ook wel van uitgaat. Ja. Alle kunstenaars zijn te zien op de data die je genoemd hebt, tot eind april, 27 april. En dan kun je daarna gaan kijken. Dat is heel mooi. Ja. Kijk nog even bij de website, hè? Noem hem even nog, klopt. Voor alle zekerheid. www.stichtingkunstwerkt.nl. En kaarten kopen hoeft niet, je kan gewoon binnenlopen. Nee hoor, gewoon zomaar naar binnen lopen. Zijn die kunstwerken ook te koop eigenlijk? Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja, ja dat zeker. Wel, ja. Ja, maar het is toch goed om dat nog even te melden. Ja, absoluut. Absoluut. Als je daar binnenkomt met het idee, ik wil eens wat anders aan de muur hebben, kan dat allemaal. Dat kan en zomaar. Keus genoeg, begrijp ja, ik van je. Ja, zeker. Dat is in ieder geval zeker. Dankjewel voor het gesprek. Mirjam Bomerts, kunstenaar, muzikant. Muzikant hebben we het nog niet eens over gehad, maar dat doen we dan een andere keer nog. Gaan we doen. Oké. Heb ik weer een reden om terug te komen. Dankjewel. Dit is De Late Avond. Kill off the hours. You belong